li confiance ye ali mwinga yo oh oh oh nakila mabena ngai mona ni koti kangana loka na saleli nginga ye nyoso asenga kingana pesa kia eto kimangai ni kambotina teo Boyo, oh, Zambe Bolingo.